जल भरे कलश ले मुनि बधुए निज निज आश्रम को आती थी। संहति द्विज मुनियों की सुगीत आशीर्वाद के गाती थी। किया साथ में पार्थ के मुनिवर ने एक यज्ञ, मार्ग प्रदर्शन में जिसे कहते थे सब दक्ष। दिखलाता वह मार्ग के दृश्य अनेक प्रकार। बोला हिमगिरि पर पहुँच सुनिए पांडु कुमार। है यही हिमालय हिमपुरित जिससे गंगा का उद्गम है। एतत् देश प्रकृति में सुच कितना संयम है शमदम है। योगी जन ब्रह्म प्राप्ति के हित साधते योग की क्रिया यही। शंकर ने स्वयं वेद विधि से व्याही थी गौरी प्रिया यही। मंद्राचल पर्वत भी मनोज है एक कंगोरा इसका ही। जल निधि मंथन में देवों ने पाया बल पूरा इसका ही। पर्वत कैलाश इसी गिरि का कहलाता भाग मनोहर है। शतदल कमलों से हंसों से संशोभित मान सरोवर है। धनपति कुबेर ने यही अमल निज अलकापुरी बनाई है। शिव को प्रसन्न करके शिव की प्रतिमा माधुरी बनाई है। सामने इंद्र की लकगिरि है संपदा जहाँ पर त्रिभुवन की। हो सावधान तप करो वहाँ आज्ञानुसार द्वैपायन की। विदा मांग कर यक्ष तो आया अपने गे है। पार्थ तपस्या में प्रबल लगे तपाने देह। शस्त्रार्थ समेत पार्थ तप में कैसे शोभा सरसाते थे। हो मूर्तिमान मानो अथर्व ऐसे शोभा सरसाते थे। रवि शशि अलोकित करते हैं जिस विधि सारे भूमंडल को। वैसे स्वकांति से कांतिवान करते थे पार्थ हिमाचल को। दिया रक्षकों ने तुरंत सुरपति को संदेश। ध्यान डिगाने अप्सरा आई धरे नव वेश। रुंझुन रुंझुन नुपुर ध्वनि से शब्दाय मान गिर प्रांत हुआ। सुंदर कल हंसों का समूह सुनकर कल रव अति भ्रांत हुआ। समझाए हंस बोलते हैं ध्वनि में प्रतिध्वनि पोहने लगे। क्या दशा कहे चैतन्यों की जड़ तक भी तो मोहने लगे। किया अप्सरा गणों ने अपना सब कुछ खेल। किंतु पार्थ के हृदय में वो न सकी रस बेल। आई थी धर्म डिगाने को तप से पर स्वयं डिग गई वे। अपना समूह लेकर पर बस सुरपति के पुनः डिग गई वे। बोली ऐसा तपसी हमने देखा ना कभी ओजस्वी है। यश और तेज में आप सदृश तेजस्वी और यशस्वी है। इंद्र जान उर में गए, था उनमें भी तेज, आकर बोले कहाँ तप कहाँ फूल की सेज। हे पुत्र तुम्हारे तप पर मैं अतिशय प्रसन्न बलिहारी हूँ, कोई संपद तुमसे जग में मैं नहीं समझता प्यारी हूँ। पर जिस संहारक शक्ति हेतु की आज तपस्या भारी है, शिव की आज्ञा के बिना उसे देने में कुछ लाचारी है। इस कारण शंकर ही का तुम पूजन आवाहन ध्यान करो, अपनी सारी इच्छाओं का सानंद सफल उद्धान करो। इस प्रकार सुन इंद्र का वाक्य कपट छलहीन, शंकर के तप में हुए अब तो अर्जुन लीन। जैसे गिर जाने पर देखा कि शिव की कठिन तपस्या थी, अर्जुन के भी अखंड तप की कहते हैं यही समस्या थी। कुछ दिन सूखे पत्ते खाए, कुछ दिन आहार किया फल का, फिर कंद मूल फल छोड़ दिए, सेवन रखा जल ही जल का। जब चौथा मास लगा तप को केवल अवलंब वायु का था, कहने भर को तन घटता था, बढ़ता बल अधिक आयु का था। ऊपर को दोनों हाथ उठाओ खड़े अंगूठे के बल पर, दिन रात तपस्या करते थे, लगते थे नहीं पलक पल भर। तप विलोक घबरा उठा, सुर मुनि सिद्ध समूह, शंकर से जाकर कहा तप का वृत्त दुरूह। त्रिपुरासुर सदृश बल कोई गिर पर तप कठिन कर रहा है, अपनी धुति से मरकत मन की धुति को भी मलिन कर रहा है। तप सिद्ध अगर हो जाएगा तो विघ्न अवश्य उठाएगा, ऋषि मुनि देवों को पकड़ पकड़ पृथ्वी पर मार गिराएगा। इसलिए वेग चलिए स्वामी, उसके तप का खंडन करिए, पहले की तरह देव दल की मर्यादा का मंडन करिए। इस प्रकार अवलोक कर मुनि मंडल भयभीत, जागे शंभु समाधि से बोले वचन पुनीत। अपने हृदय को शांत करो, भय शंका का कुछ काम नहीं, क्या तुमने पृथ्वी मंडल पर है सुना कृष्ण का नाम नहीं। नारायण ही का एक अंश योद्धा अर्जुन कहलाता है, है धनुर्धारियों में प्रसिद्ध इससे फागुन कहलाता है। थल दैत्यों का वध करना ही वास्तविक ध्येय दोनों का है, तपचर्या और वीरता में शुचि चरित्र के दोनों का है। तप का है और नहीं कारण, शस्त्रों की केवल वांछा है, मैं शस्त्र पार्थ को दान करूं मेरी भी यह आकांक्षा है।